แม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุจน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นสมเด็จพระบรมโลกนาถก็ยังประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแล้วแสงโสมสาดส่องผ่านผิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงกล่าวปราศจากเมฆหมอกรัศมีเจ่มจรัสดูเหมือนจะเจาะจงใจทรงแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอาลัยในสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอุณรุทธเถระซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระองค์เข้าสู่ปฐมญาณทุติยานตติยานและจตุตถยานออกจากจตุตถยานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจาจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญาญตนะนาวสัญญานาสัญญาตนะและสัญญเวทยิตนิโรธตามลำดับและถอยกลับมาจากสัญญาเวทยิตนิโรธจนถึงปฐมญาณและเข้าปฐมญาณไปจนถึงจตุทยานอีกเมื่อออกจตุตถยานยังไม่ได้ทันได้เข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพพานในระหว่างนั้นในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบอวสานเสมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองตลอดเวลา 45,000 ปีที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงลำบากปรากปรำอย่างยิ่งยวดเสวยเพียงวันละมื้อเพียงเพื่อให้มีพระชนอยู่เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกพระอัครสาวกทั้งสองได้ปรินิพพานไปก่อนแล้วนิครนนาถบุตรหรือศาสดามหาวีระผู้แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศศาสนาก็ได้สิ้นชีพไปแล้วอุบาสกผู้เสียสละอย่างยิ่งเช่นอนาถปิณฑิกหบดีก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้วทั้งผู้ที่เป็นมิตรและตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธองค์ต่างก็ทยอยกันเข้าสู่ปากแห่งมรณะกันตามลำดับแม้พระองค์จะต้องนิพพานไปแต่พระศาสนายังอยู่พระธรรมคำสอนของพระองค์ย

พระกายของพระองค์เสมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงละทิ้งวิบากขันธ์อันทรมานเข้าสู่ชีวโมกมหาปรินิพพานนั้นเหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไปทั่วท้องธรณีและสากลจักรวาลโลกธาตุมหาปัตตภีดลซึ่งสามารถรองรับนานาสังขารลักษณะเช่นภูเขาสิเนนุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสดงกัมปนาทการหวั่นไหวอีกทั้งพวกมหันนกก็กำเริบตีฟองขนองขึ้นครันนรนาสนั่นทั่วทุกสาครมูมัดช้าปานกชาติมังกรขุดดังกระทำสับให้นรโคตรประดุจเสียงปริเทวธนาการแท้สองโสกาดูลกำสุดท้องฟ้านภาอากาศมืดมัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงครืนคลั่นสนั่นทั่วเวหาเสมือนแสดงอาการคร่ำครวญถึงองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถผู้จากไปมองลงมายังพื้นปัตตภีณสาลวโนทยานมณฑลซึ่งคลาคล่ำไปด้วยศาสนิกชนพุทธบริษัทอารามไปด้วยกาสาวพัดอัมภัยพันและทวยนครผู้มีความอาลัยในสมเด็จพระบรมศาสดาพอเสียงก้องกังวานระคนเศร้าของพระพุทธอานนท์พระอานนท์พุทธอนุชาประกาศออกมาว่าบัดนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วเท่านั้นเสียงร่ำไห้ก็ระงมขึ้นพร้อมกันประดุจเสียงจักรจั่นและเรไรกรีดร้องยามย่ำสนธยาทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจจะอดกลั้นอสุชนทาราไว้ได้ร่ำร้องโหยให้ประดุจบิดาแห่งตนได้สิ้นชีพลงพร้อมๆกันณบริเวณสารวันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเสมือนพระพิรุณโปรยลงมาเป็นครั้งคราวเสียงร่ำไห้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุสินารานครฝ่ายภิกษุผู้เป็นผีนาศกสิ้นอาสวะแล้วก็ปลงธรรมสังเวชพร้อมด้วยปลอบผู้ที่กำลังร้องไห้ข้ามคืนด้วยธรรมคาถาให้เห็นความเป็นไปตามธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกไปดับไปสลายไปในที่สุดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วแต่ต้นปัจฉิมยามแห่งราตรีเวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าอรุณจะรุ่งพระอุณรุทธะและพระอนุนได้สับเปลี่ยนกันแสดงธรรมหลอกพุทธบริษัทให้คลายโศกด้วยธรรมเทศนาอันปฏิสัมยุกต์ด้วยไตรลักษณาการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาข่าวการดับขันธ์ปรินิพพานของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นสู่แคว้นจากราชธานีสู่ราชธานีจากนิคมสู่นิคมจากชนบทสู่ชนบทตลอดทั่วชมพูทวีปภารตวัฒน์ทั้งหมดสั่นสะเทือนวิปโยคบุรุษประดุจบุรุษผู้มีกำลังดึงย่านเถาวัลย์อันเกี่ยวพันรุกขสาขา ยังความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมณฑลแห่งรุกขชาติก็ปานกันไอแห่งความเศร้าสลดแผ่กระเซ็นสาดกระจายไปทั่วขันธสีมาอาณาเขตประหนึ่งละอองฝนกระจายไปทั่วพื้นเมธินีชมพูทวีปทั้งหมดครึ้มไปด้วยเมฆคือความโศกและชุ่มโชกด้วยละอองฝนคือปริเทวนาการต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประการฉะนี้กำหนดเก็บพระพุทธศีระไว้เป็นเวลา6ราตรีในวันที่7ก็จะทำพิธีถวายพระเพลิงณมงกุฎพันธนเจดีย์ในระหว่าง6ทิวาราตรีนั้นมหาชนจากทิสานุทิศเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธศีระบริเวณอุทยานสารวันปานประหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาวทั้งนี้เพราะชาวชมพูทวีปไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวล้วนพระพุทธอนุชาอานนท์ต้องรับภาระหนักเป็นพิเศษแม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใดแต่ก็มีบางครั้งเมื่อท่านเห็นคนทั้งหลายเศร้าโศกก็อดที่จะกำจัดตามไม่ได้เพราะความอาลัยในสมเด็จพระบรมศาสดามีอยู่ในจิตใจของท่านสุดประมาณเมื่อวันที่7พระพุทธศีระก็ถูกนำไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์ด้านบุรพากุสินารานครเรียนถวายพระเพลิงพอดีมีข่าวมาว่าพระมหากัสสปะซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องมากกำลังเดินทางจากเมืองปาวาจวนจะถึงอยู่แล้วคณะมันกษัตริย์และพระอานนท์จึงได้หยุดการถวายพระเพลิงไว้ก่อนรอจนกระทั่งพระมหากัสสปะมาถึงพิธีจึงได้เริ่มขึ้นโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานผ้า498ชั้นที่ห่อพระพุทธศีระนั้นถูกไฟไหม้หมดเหลืออยู่เพียง2ชั้นไฟไม่ไหม้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้อย่างสมบูรณ์มิได้ให้กระจัดกระจายผ้า2ชั้นในที่สุดก็ใช้ห่อพุทธศีระนั้นเป็นผ้าพิเศษเรียกว่าอัคคิโวทานพุสะพุสะอัคคิโวทานพุสะตามตัวอักษรแปลว่าซักด้วยไฟผ้าชนิดนี้ทำด้วยใยหินไฟไม่ไหม้เมื่อใช้ไปนานๆต้องการจะต้องซักต้องโยนเข้ากองไฟผ้าจะสะอาดดังเดิมอีกครั้งหนึ่งที่เสียงปริเทวนาการดังระงมไปทั่วปริมณฑลแห่งมกุฏพันธนเจดีย์อันเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธศีระอสุชนทาราหลั่งไหลชุ่มโชกทุกใบหน้าเขาเหล่านั้นเป็นประดุจฝูงวิหกนกกาที่เคยจับโคทิพฤกษ์หรือมหานิโครธอันสมบูรณ์ด้วยลำต้นและกิ่งก้านสาขามีเงาคลึงสะพรั่งด้วยพลาผลอันเอ็นโอดเมื่อโพหรือไส้นั้นล้มลงยังความเศร้าสลดแก่ฝูงที่หกสุดประมาณครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นไม้นั้นถูกเผาให้ไหม้หมดไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไปนกเหล่านั้นจะเศร้าโศกสักปานใดใครเล่าจะรู้ซึ้งไปกว่าผู้ประสบเองโอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐนี่คือเสียงคร่ำครวญพระองค์ผู้ทรงมีพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุจก้วงมหันต์นกมีน้ำพระทัยใสบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระทัยหนักแน่นดุจมหิดลรับได้ทั้ง